Les 21. 21ste les. Suid-Afrikaanse geld. Nou dat u Afrikaans kan praat, sal u seker op een goeie dag besluit om Suid-Afrika een bietjie te gaan besoek. Maar voor u dit doen, sal dit goed wees as u eers iets oor Suid-Afrikaanse geld leer. Na Suid-Afrika baie jare lank aan die Engelse pondstelsel gekoppel was, het dit tot die decimale stelsel oorgegaan. Hierdie stelsel bevat net twee eenhede, namelijk die rand en die cent. Die rand, wat sy naam aan die goud van die Witwatersrand te danke het, is die grootste eenheid en is ongeveer gelijk aan 10 shillings Engelse munt. Die kleinste munt eenheid is die cent en 1 cent is 1/100ste van 1 rand. Hoe eenvoudig is dit om jou inkopies volgens die nuwe stelsel te bereken? Een pak klere kos 40 rand of 1 appel kos 5 cent. Probeer self die sommetjie maak. 10 sakdoeke teen 47 cent stuk. Ja, u het gelijk. 4 rand 70 cent. Die cent is in die vorm van een muntstuk en ander muntstukke bestaan uit 5 cent, 10 cent, 20 cent enzovoorts. Die muntstukke word in die staatsmunt in Pretoria geslaan en kan van koper, silver of goud wees. Die rand kan een banknoot wees. Groter eenhede randnote bestaan ook, soos 10 rand, 20 rand enzovoorts. Suid-Afrikaanse nywerheidsinstansies het die oorskakeling na die decimale stelsel baie verwelkom. Daar bly nou nie veel van die westerse lande oor wat nie een decimale muntstelsel het nie. Suid-Afrika het nou sy derde muntstelsel. Eers was daar die 17de eeuwse Nederlandse stelsel met die riksdaler as eenheid, toe die Engelse pondstelsel en eindelijk die decimale stelsel van Suid-Afrika. Les 22, 22ste les, in die bank. Ek wil graag een bietjie buitenlandse geld wissel. Seker meneer, wat wil u wissel? Ek het een paar Franse en Switserse franke, dollars, Deense krone en nog Duitse geld ook. Sal u dit asseblief tel? Net een oomblik asseblief, ek moet eers die wisselkoerse naslaan. So, dis altesaam 81 rand en 5 cent. Hoe wil u dit hee, meneer? Geef my asseblief 2 20 rand note, 2 10 rand note, 10 2 rand note en die rest in klein geld. Sekerlik, meneer, hier is dit. Dankie. Ek sou ook graag een rekening hier wil opmaak. Hoe doen mens dit? Dit moet u liewers met die bestuurder bespreek. Aan die einde van die gang is die bestuurder se kantoor. Ek sal u laat aanmeld. Goeiemiddag. My naam is Van der Westhuizen. Ek wil graag een rekening by u opmaak. Graag, meneer Van der Westhuizen. Hoeveel wou u insit? Ek het hier 600 rand. Dit sal voorlopig genoeg wees. U kan seker een paar referenties gee. Ja, seker. Hier is die name en adresse van twee van my vriende wat ook rekenings hier het. Is dit voldoende? O ja, dit is uitstekend, dankie.